ya? Bal kaymaklı hamburger'e ne dersin? Ha? Maydanozlu çiğ köfteye ne dersin? Ha? Ya çikolatalı pilava ne dersin? Ha? Dondurmalı lahmacuna ne dersin? Ha? Peki ya, reçelli pilava ne dersin? Ha? Peki ya, patatesli gözlemeye ne dersin? Ha? Peki ya, sucuklu limonlu keke ne dersin? Ha? Peki ya, sütlaçlı pizzaya ne dersin? Ha? Hayır. Peki ya, peynirli böreğe ne dersin? Ha? Peki ya, bal kaymaklı hamburger'e ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Çiğ köfte yer misin? Evet, maydanoz yer misin? Ya, maydanozlu çiğ köfteye ne dersin? Ha? Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Pilav yer misin? Evet, çikolata yer misin? Peki ya, çikolatalı pilava ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Dondurma yer misin? Evet, lahmacun yer misin? Ya, dondurmalı lahmacuna ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Reçel yer misin? Peki ya, reçelli pilava ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Gözleme yer misin? Evet, patates yer misin? Gözleme yer misin? Evet, patates yer misin? Evet. Peki ya, patatesli gözlemeye ne dersin? Ha? Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Sucuk yer misin? Evet. Limonlu kek yer misin? Evet. Sucuk yer misin? Evet. Limonlu kek yer misin? Evet. Peki ya, sucuklu limonlu keke ne dersin? Ha? Hayır. Thank you. yoksa yer misin? Evet. Sütlaç yer misin? Evet. Pizza yer misin? Evet. Sütlaç yer misin? Evet. Peki ya, sütlaçlı pizzaya ne dersin? Ha? Peki ya, peynirli böreğe ne dersin? Ha?